Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Yaşı 35'tir. Genç bir delikanlıdır. Güzel mi güzel? Rahmet doludur. Lakin Mekke kasvet doludur. Birden süzülüverdi. Dostuna, Ebu Bekir Sıddık'ın yanına girdi. Oturdu bir an. Ebu Bekir diyordu ki, Osman, daha devam ediyor musun? Neye dedi? Putlara ilah demeye hala devam ediyor musun? Bunlardan hayır gelmez. Allah'a dön. Bir Allah var. Yaratan odur. Sahip olan odur. Anlatı Sıddık. Birkaç cümlecik de olsa, birkaç kelimecik de olsa. Dinledi onu, kalbi açık adam, yüreği açık adam dinledi biraz. Sonra dedi ki, Müslüman olmanın yolunu söyler misin bana Ebu Bekir? Diyordu ki, Allah bir, onun eşi ortağı yoktur. Muhammed Mustafa onun Resuludur. Bunu dersen yeterlidir. Söylüyordu. Şimdi Medine'deyiz. Aradan yıllar, uzun yıllar geçmiş. 35 yaşındaki adam 83'e merdiven dayamış. 83 odasındadır. Halifedir. Önünde Kur'an açık. Kur'an okuyor. Birden hatırladı o günleri, o demleri, o anları. Birden hatırlayıverdi. Şöyle bir an sessizliğe büründü. Ve sonra Fahri Kainat'ın kızı Rukiye ile evlendiği günü hatırladı. Rukiye ile evlenmişti. Rukiye hastaydı, naifti, zayıf bir kızcağızdı. Osman alıvermişti onu. Bedre gidilecek günlerde, Bedir günlerinde Rukiye birdenbire hastalandı. Allah'ın Resulü Bedre gitmek üzere olan Osman'a diyordu ki, sen burada bekle, Rukiye ile ilgilen. Rukiye ile ilgilen. Bedir'in dönüşüydü. Hasta Rukiye vefat etmişti. Eller üzerinde Bakî mezarlığına taşınıyordu. Allah Resulü'nün ciğerparesi Bakî mezarlığına teslim oldu. Teslim edildi. Bir oğlu Abdullah kalmıştı. Rukiye'den. Yaşı 5-6'ydı. Musaf'ı okuyan Osman bütün bunları hatırlıyordu. An be an. Ve bir gün bir hayvan, bir horoz Abdullah'ı gagalamış. Küçük Abdullah vefat etmişti. O günlerini hatırlıyordu. Biricik evladının elleri arasında vefat ettiği anı hatırlıyordu hepsi. Doldu gözleri halifenin. Ve sonra Ümmü Gülsümlü yıllar. Bir gün daha niye Allah'ın elçisi salat ve selam o efendiye olsun. Mescitten çıkarken Osman'ı bulmuştu da Osman demişti. Semadakiler senin nikahını Ümmü Gülsüm'le kıydılar. Rukiye'ye verdiğin mehir kadarınca sana kızımı verdim. Seviniyordu Osman, sevinecekti ümmet. Zinnureyn diye tanındı sonra, hiç unutulmadı. Bir peygamberin ard arda iki kızını alan tek insan olarak tarihe geçmiştir. İki nur sahibi Rukiye ve Ümmü Gülsüm. Sonra Ümmü Gülsüm de vefat edecek. Onu da toprağa verecekti. Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a anlatıyor. Allah Resulü bir gün uzanıyorlardı. Dediler ki Ebu Bekir geldi. Hafifçe uzanmış Nebi kalkmadı. Ebu Bekir geldi ve isteğini söyledi Sıddık-ı Ekber. O gitti. Arkasından Hazreti Ömer geliverdi. Onun da bir ihtiyacı vardı. O da ihtiyacını giderdi. Bahri Kainat onu da dinledi. Lakin hafif uzanış halini bozmadı Nebi. Boz vermedi. Dinledi onu. Sonra dediler ki Osman geliyor. Doğruldu Resul. Toparlandı birden. Hayret ettim. Demek ki iki dost geldiğinde böyle yapmamıştı. Sordum ey Allah Resulü. Osman gelince siz değiştiniz. Toparlandınız birden. Dedi ki Ayşe. Osman o kadar hayalıdır ki. O kadar utangaçtır ki beni yarı uzanmış istirahat eder halde görseydi şayet bana ihtiyacını açıvermezdi, problemini söylemezdi. Sonra Resulullah'ın mübarek dudaklarından şu cümleyi duydum. Ayşe dedi, melekler bile Osman'dan utanırlar. Ben nasıl haya etmeyeyim ondan? Melekleri bile utandırma. Meleklerin bile haya edeceği bir Osman olmak, melekleri utandıracak bir mümin olmak, haya sahibi olmak, öyle ki semanın sakinleri onu gördüklerinde haya ederlerdi ondan. Selam Osman'a, selam, selam, selam. Ve Allah'ın Resulüne, sevgilinin yanına bir gün bir cenaze getirildi. Bulunduğu mekana bir cenaze getirildi. Taberani'nin rivayeti, Bahri Kainat namazını kılmaktan imtina ettiler. Geri durdular. Hayret ediyorlardı. Neden ey Allah'ın Resulü? Siz öne geçmediniz cenaze namazını kılmak ve kıldırmak için. Nedendi acaba? Şöyle ifade etti. İnnehu kâne yubidu Osman. Çünkü o Osman'dan nefret ederdi. Osman'ı sevmezdi. Allah Osman'ı sevmeyeni sevmez. Bir insan bütün bu vasıfları bir anda kazanmaz. Bir insan peygamberin iki kızını birinin vefatından sonra ötekini almayı hak kazanamaz. Kolay değil doğrusu. Ve Kâb bin Ücra anlatıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü bir gün fitneden bahsetti. kendisinden sonra belirecek, kemirecek, takat düşürecek, takatı kesecek, bir manada iflahımızı kesecek, fitnelerden, iç karışıklıklarından bahsetti. Oradan bir adam geçiyordu, pelerinli bir adam, yüzü görünmeyen, üzerinde pelerin olan bir adam geçiyordu. Allah Resulü gördüm. Onu görünce, geçiveren adamı görünce Fahri Kainat mübarek parmağıyla işaret etti. O fitne gününde bu adam hak üzerine olacak. Kimdi o? Fırladım yerimden diyor Kâb bin Hucre. Gittim, üzerindeki pelerini çıkardım, belinden tuttum önce. Döndü bana. Bana dönüverince üzerindeki pelerini çıkardım. Bir de ne göreyim, Osman'mış meğer. Tuttum onu, Resulullah'a getirdim. Belinden sımsıkı kavramıştım. Dedim ey Allah'ın Resulü, bunu mu kastettiniz? Gülümsediler. O Osman'dır, evet. O hak üzerine olacak. Bütün bunları hatırlıyordu Osman. Bir ara döndük hanımı Naile'ye. Naile dedi, su var mı? Müminlerin emiri su yok diyordu. Gülümsedi sadece. Peki dedim. Yarına oruç tutalım yine. Yarına yeniden niyetlenelim o zaman. Medine'de, şehir Medine. Hazreti Osman'ın evi kuşatılma altındadır. Mısır'dan gelen 1500 kişilik ayak takımı, sefihler grubu halifeyi evinde hapsetmişlerdir. Halifeye yemek vermiyorlar, su vermiyorlardı. Bazı valilerin yanlış tasarruflarından Hazreti Osman'ı sorumlu tutuyorlardı. Zalimlerdi, insaf bilmiyorlardı. Üzgündü Osman, Hazreti Osman. Susuz kalmış. Çocuklar, Osman ve o evde yaşayanlar. Bir şey demiyordu. Bir ara Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin, Talha ve Zübeyir içeri girdiler. Dediler ki müsaade edersen Medine halkını örgütleyelim. Sizi korumak için. Osman hiddetleniyordu. Allah'a yemin ederim ki diyordu, peygamber şehrinde kılıç sesi duyurmayacağım. Allah'a yemin ederim ki Fahri Kainat mezarında kılıç sesi duymayacaktır. Karışmayacaksınız diyordu. Dalıyordu yine çok uzaklara. Kur'an'a uzaktan. Uzaktan o bir nesim gibi geliveren o hatıraların gölgesinde yeniden dalıveriyordu. Çıkarken dışarıya Hazreti Ali hatırladı birden. Hazreti Ali ile Fatıma evlenecekler. Ali'nin hiçbir şeysi yoktur. Yoksul bir delikanlıdır. Cehiz hazırlayacak, nikah hazırlayacak, hiçbir şeysi yok. Evinde bir zırhı var. Bir zırhı var para eden. Onu da pazara götürüyordu. Satıyordu. 480 dirhem vermişlerdi. Ali satmıştı onu. Onunla Fatıma ile evliliğine cehiz hazırlayacaktı. Bir kilim alacak. Yemek pişecek bir tabak alacak Hazreti Ali. Aldı ve gitti. Osman onu takip ediyordu. Yıllar öncesinde. Ve Hazreti Osman demin Hazreti Ali'nin zırhını alana geliyordu. Bana satar mısın? Adam diyordu ki yeni aldım ben, nasıl satayım? Ne kadar istersen öyle vereyim dedi. Kat kat fazlasıyla vereyim. Anlaştılar fiyatta. Adam aldığı zırhı hemen emanet ediyordu parasını alarak. Hazreti Ali daha evine varmadan Hazreti Osman arkasından yetişiyordu. Diyordu ki Ali al zırhını. Ben onu sattım diyordu Hazreti Ali. Osman diyordu ki biliyorum. Lakin sen cengaversin, sen kahramansın, sen komutansın. Zırhsız olmak yakışmaz Ali sana. Bunu bir kardeş hediyesi olarak alır mısın? Bir düğün hediyesi alır mısın? Kıramıyordu Hazreti Ali bu vefalı adamı. Vefasızların kadrine uğramış şu adamı kıramıyordu. Alıyordu. O an Hazreti Ali de hatırlıyordu. 83 yaşındaki zatın yanından çıkarken hatıralar birbiri ardınca sükun ediyordu. Hatırlıyordu. Hudeybiye günüdür. Allah'ın Resulü Mekke'ye gelmiştir. Resulullah'ın gayesi umre yapmak. Kılıçsız, mızraksız, kalkansız. İhramla gelmişlerdir. Mekke'ye girecek, Mekke'nin fethinden önce ziyaret edecekler. Fakat Mekke'nin zalimleri Resulullah'a sokmuyorlardı. Bir anlaşma yapmak gerek. Kim gidebilir? Mekke'de herkesin sevdiği bir adam vardı. Hazreti Osman. Allah'ın Resulü dediler ki Osman'a sen git. Bizim adımıza onlarla konuş. Belli bir anlaşmaya var. De ki biz savaşa gelmedik. Kavgaya gelmedik. Biz Kabe'yi ziyaret etmek istiyoruz. Başka niyetimiz yok bizim. Ziyaret edip gideceğiz. Osman gitti. Osman'ı iyi karşıladılar Mekkeliler. Sen dediler, gel Kabe'yi ziyaret et, sana açıktır. Vallahi ziyaret etmem dedi. Allah'ın Resulü burasını ziyaret etmedikçe ben ziyaret edemem diyordu. Siz ona yasaklıyorsunuz, bana kapı açıyorsunuz. Mümkün değildir. Fahri Kainat ziyaret etmedikçe ben ziyaret edemem. Aya baştan sona ama. Gecikiyordu Osman. Bekleniyordu dönmüyordu bir türlü. Bir şaiye yayıldı birden Osman'ı şehit etmişler Mekkeliler. Allah Resulü o ağacın altında oturdu. Kur'an'ın bahsettiği o ağacın altında oturdu. Tek tek sahabiler Resulullah'ın yanına giriyorlardı. Beyat-ı Rıdvan, Hudeybiye'deki o meşhur beyat yapıyordu. Resulullah'la beyatleşenler, Resulullah'ın elini tutanlar, gerekirse dini koruma noktasında ölümüne kadar Resulullah'ın yanından ayrılmama beyatı yapıyorlardı. O beyat aslında Osman'ı öldürenlere karşı bir gözdağıydı. Birini öldürürseniz tümümüz onunla beraber ölürüz. Hazreti Resulullah beyat alıyordu, yemin alıyordu. Sonuna kadar direnme yemini. Herkes yemin ediyordu. Çok kritik bir andı. Herkesten beyat aldı ama bir Osman kaldı. Osman yoktu. Garip bir şey oldu. Allah Resulü birden mübarek sağ elini uzattı. Dedi ki bu Osman'ın elidir. Sonra sol elini sağ elinin üzerine koydu. Osman adına ben beyat alıyorum dedi. Osman adına ben beyat alıyorum. Kimseye nasip olmadı. Osman adına Allah'ın Resulü kendi kendine söz veriyordu. Sonra Osman çıka geldi. Sevindi sahabi, temiz insan. Şimdi yaşı 83'tür, bembeyaz. Saçıyla sakalıyla edep mümessili adam bembeyaz hale gelmişti. Kur'an başındaydı. Derler ki bir gecede Kur'an hatmedermiş. İki rekatte Kur'an'la hemdem olmak, her dem Kur'an'la olmak, Osman olmak, Osman gibi hayalı olmak. Dönerlerken Hudeybiye'den Kur'an fetih diyordu. Sahabi şaşırıyor. Nasıl bir fetih bu fetih? Sonra anlayacaklardı bunun fetih olduğunu. Sonraları anlayacaklardı. Allah Resulü Medine'ye geldiler. Medine'de mescit genişletilecekti. Dedi ki Fahri Kainat, bu mescidi kim genişletir? Allah onun ahiretteki mekanı genişletsin. Osman ayağa kalktı. Bedeli neyse ben ey Allah Resulü. Dua ediyorlar. Bir hatıra, bin hatıra. Siz içinizden Medine mezarlığına uğrayanınız vardır. Baki mezarlığına. Allah tümümüze orayı binlerce kez görmeyi nasip eylesin. Baki bir başka alem. Baki bir başka cennet. Hazreti Osman'ın kabri orada tek başınadır. Bir tümsekte yüksek bir tepede gibi. Gariptir, tek başınadır. Kuba'dayız. Mescidin oğlu orada Medine'de. Allah'ın Resulü bir bahçeye girmişler. Sığ bir kuyu vardı. Suyu yukarıda. Hava sıcaktır. Allah'ın Resulü mübarek ayaklarının üstünü açtılar. Ayaklarını kuyuya sarkıttılar. Serinliyordu o Temmuz sıcağında. Dediler ki ya Resulallah Ebu Bekir girmek istiyor. Ona cenneti müjdeleyin, gelsin diyordu. Ebu Bekir oturuyordu oraya. Resulullah'ın sağ yanına ayaklarını sarkıtıyordu kuyuya. Biraz sonra dediler ki Hazreti Ömer geliyor ya Resulallah, girmek ister. Gelsin Ömer. Ona da cenneti müjdeleyin. Ömer geldi, sola oturdu. O da ayağını suya sarkıtmıştı. Biraz sonra dediler ki ya Resulallah, Osman geldi. Duraksadı bir dem Allah Resulü. Dedi ki Osman'a deyin ki onun önünde büyük fitneler, felaketler vardır. Gelsin o da. Ona da cenneti müjdeleyin dedi. Girdi Osman. Hep gurbeti yaşadı. Hep garipliği yaşadı. Bugün mezarında olduğu gibi ve o gün olduğu gibi Resulullah'ın yanında yer yoktu. Karşısında oturdu. Bugün öyle değil mi? Mescid-i Saadet'in, Mescid-i Saadet'te Kubbe-i Hadra'nın altında, yeşil kubbenin altında Resulullah var. Yanında Sıddık-ı Ekber, yanında Hazreti Ömer. Osman orada yeri yoktu. O Baki mezarlığında. Onun için alimler demişler ki o oturuş, o günkü o oturuş ilerideki mezarın oturuşunu, mezarın halini belirtiyordu. Şu anda Hazreti Osman'ın mezarı onlardan 250 metre kadar uzakta Baki'nin ortasında. Selam Osman'a. Selam sevmeyi bilenlere. Selam sevgilinin peşinden bir gölge gibi gidene. Selam hayatı bir anda hiç diyene. Allah Resulü'nün dışındaki her şeyi bir anda yok sayana. Acıkmıştı Osman. İftar vaktidir. Naile dedi. Yiyecek bir şey var mıdır? Müminlerin emiri. Bir iki hurma var. Hizmetçiler bir şey yediler mi? yemediler. Onlara ver onu. Biz yarınki oruca niyetlenelim yine. Medine'deki halifenin evine yemek girmiyordu. Sefihler grubu yemeği suyu kesmişlerdi. Ve Tebük'teyiz. Tebük öncesi. Allah'ın Resulü orduyu gönderecek Tebük'e, lakin Tebük için güç lazımdı. Fakirler Tebük'e gitmek için binecekleri bir şey bulamamışlardı. Binecekleri bir şey bulamamışlardı. Resulullah'a geldiler. Biz de gitmek istiyoruz. Gerekirse şehit düşelim. Dinimiz, Medine'miz uğruna. Allah Resulü sizi bindirecek bir şeyimiz yok diyordu. Ağlıyorlardı. Kur'an onları, tarih onları, esasen Kur'an da işaretiyle onları bu kaun ağlayanlar diye nitelendirecek. Allah Resulü Mescid-i Saadet'inde onlar için binit arıyordu. Bir ara dediler ki, Tebük'e gidecek orduyu kim teçhiz edecek? Osman ayağa kalktı. Ben ya Resulallah, benden 100 deve, üstündeki silah ve bütün aletlerle beraber. Allah sana merhamet etsin Osman dedi. Sonra Allah Resulü yeniden döndüler. Tebük ordusuna kim yardım edecek? Osman yine ayaktadır Mescid-i Saadet'te. Benden 200 deve ya Allah Resulü dediler. Allah sana merhamet etsin Osman. Sonra yeniden seslendiler. Tebük'e kim yardım edecek? Yine Osman ayaktadır. Benden 300 deve ya Allah Resulü. Tek başına bir orduyu, tek başına bir orduyu bütün teçhiz ediyordu. Resulullah minberdeydi. Hiç unutulmayacak bir ne söyledi. O an, o dem. Fahri kainat duygulanmıştı. Mübarek gözlerinde yaş vardı. Belki Osman'ın ileride karşılaşacağı şeylerin hüznü okunuyordu yüzünde. Şu rahmet adamının, şu mağfiret adamının ileride karşılaşacağı şeyin hüznü vardı. Şöyle dedi, مَا دَرَّ Osman'a بَعْدُ مَا فَعَلُ Şu andan itibaren Osman'ın ileride yapacağı hiçbir şey mahşer aleminde ona zarar vermeyecek. Teminatı alıyordu Osman. مَا دَرَّ Osman'a بَعْدُ مَا فَعَلُ Kim alabilir ki? Kim bu sözü hak edebilir ki? Osman'dan gayri, Osman'dan başka, Osman'dan üstün. Ve belki tarihin siciline kaydolacak önemli ama en önemli anlardan birini sahabi şöyle anlatıyor. Kıtlık yıllarıydı. Sıddık-ı Ekber'in dönemidir. Allah Resulü'nün vefatından sonra Sıddık-ı Ekber dönemidir. Medine'ye develer geldi, Osman'ın kervanı geldi. Yüzlerce deve, halk açtır. Tüccarlar hemen Hazreti Osman'a geldiler, dediler ki, şu develeri bize satar mısın üstündeki yüklerle beraber? Malı biraz pahalıya satıp para kazanacaklardı, halk kıtlıktır ya. Osman dedi ki, onun fiyatı kalabalıktır, çok pahalıdır. Ne kadardır? Şu kadar. Şu kadara aldım. Diyorlardı ki %100 kar veriyoruz. Osman diyordu ki daha çok veren var. İkinci gündü. Yine Hazreti Osman'ın kapısındalar. Şu develeri indir de bize sat diyorlardı. Osman diyordu ki ne kadar vereceksiniz? Şu yüzde şu kadar diyorlardı. Artırıyorlardı. Osman diyordu ki daha çok veren var. Size satamam onu diyordu. Nihayet tüccarlar Hazreti Ebubekir Sıddık'a gittiler. Osman dediler, pazar kızıştırıyor. Osman çok istiyor. Biz bu malları alıp ticaret yapmak istiyoruz. Hem kazanacağız hem halkı doyuracağız. Ama o çok veren var diyor. Biz öğrenmek istiyoruz. Nedir bu işin sırrı? Sıddık-ı Ekber Osman'ı çağırtıyor. Sevgili dostunu. Osman gel diyordu. Senin malını almak istiyorlar. Satmıyorsun. Doğru diyordu. Peki diyor, %100 veriyorlar. Bir kat veriyorlar. Birçok kat veriyorlar. Niye satmıyorsun malını deyince Hazreti Osman diyordu ki, ey Allah Resulü'nün halifesi, daha çok veren var. Hazreti Sıddık-ı Ekber hayret etti. Gülümsedi bir an. Kim bu daha çok veren? Osman ayağa kalktı. Ey Allah Resulü'nün halifesi, daha çok veren Allah var. Allah veriyor dedi. Sonra ben dedi, bütün malımı Allah için hibe ediyorum. Ey müminlerin halifesi, al binlerce deveyi Allah için fakire dağıt. Benim hesabım Allah içindi. Osman olmak, fedakarlıkta bulunmak, feda etmek, her şeyden vazgeçmek, vazgeçebilmek. Resulullah'la tokalaştığım günden bu yana, Resulullah'ın mübarek eline dokunduğum günden bu yana, sağ elimle Resulullah'ın sağ eline dokunduğum günden bu yana, asla sağ elimle edep yerime dokunmadım. Haya olmak, haya sahibi olmak, baştan sona edep sahibi olmak, Hazreti Ömer'le bir gün yemeğe gitmişlerdi. Yemekte Osman pek yemek yemedi. Açmadı. Hazreti Ömer'in dikkatini çekmişti. Çıkarken Osman dedi, bugün pek yemek yemedin. Misafir olduğumuz yerdi. Neyin vardı? Sorma dedi. Bu yemekte Allah rızası yoktu dedi. Sahibi Allah için değil, riya için yemek pişirmişti. Lokmalar yutamadı. Vücudunun tümü sanki billurdan bir nur haline gelmişti de hissediyordu. Edep, meleklerin haya ettiği, meleklerin bile haya ettiği bir insan olabilmek, Osman olmak. Bir ara dışarıda sesler duydu. Zalimler bağırıyorlardı. Görevden ayrıl diyorlardı. Hilafeti terk et. Nailen'in gözlerine baktı hanımının. 83 yaşındaki şu zat hatırladı birden. Son günlerdi. Allah Resulü'nün son günündeydi. Osman'ı çağırmıştı. Oturtmuştu yanına. Osman'a demişti ki, Osman, kapına gelecekler. Benden sonra sana halifelik verilecek. Halife olacaksın da bir gün senden halifelik gömleğini çıkarmanı isteyecekler. Bana kavuşuncaya kadar çıkarma demişti. Hatırlıyordu. Fermanı almıştı Fahri Kainat'tan. Sözü almıştı. Talimatı almıştı. Ne pahasına olsa olsun sonuna kadar sadık kalacaktı verdiği emre. Sadık kalacaktı. Verdiği sözü Hazreti Osman. Bir ara Talha Zübeyri gibi sahabiler yanına geldiler. Onlara dedi ki, kapımın önünde durmayın dedi. Benimle asiler arasında durmayın. Yapacağınız bir şey yoktur. Sizin heder olmanızı istemiyorum. Zira o biliyordu ki bir çatışma çıkacak olsa o Mısır'dan gelen sefihler grubuyla binlerce insan peygamber şehrinde telef olacaktı. Tezgahlar kurulmuş. Zalimlerin fitnesi önünü almaz hale gelmişti. Osman bir kurban gerek biliyordu. O kurban o olacaktı. O tercihini yapmıştı. Kimsenin kana bulanmasını istemiyordu. Hizmetçisi Humran anlatıyor. Humran anlatıyor. Bir gün Mescid-i Saadet'e girdim. Bir kenarda bir karaltı gördüm. Yanına gidiverdim. Bir de ne gördüm, Osman'mış meğer. Başını önüne eğivermişti. Zaten yürürken hep önüne bakardı. Mütevaziydi. Sarafa tevazu doluydu. Yanına gittim, dokundum ona. Uyandı daldı yerden. Daldı hülyadan uyandı bir an. Humran sen misin dedi. Benim dedim. Bana bir su getirir misin? Abdest alayım dedi. Getirdim suyu. Suyu kendisi dökündü. Su dökerken Humran diyordu. Resulullah aynen böyle abdest alıyordu. Ağlıyordu abdest alırken. Her suyu çalıverdiğinde yüzüne diyordu ki Humran, Resulullah aynen böyle yapıyordu. Anladım ki peygamber gamı, peygamber hüznü, peygamber hatırası yüreğini dağlamış birden. Onu hatırlıyordu. Onun gibi abdest alarak teselli buluyordu. Humran! O böyle yapıyordu diyor. Onu izledim sadece. Bir firkatın, yakın olan bir fırsatın, uzakta kalan bir firkatın içini yaktığını hissediyordum. Sonra bana dedi, oturur musun yanımda? Oturdum yanında. Gel bu sabah seher edelim mescitte. Gel bu sabah beraber Allah'a yalvararım diyordu. Başı önündeydi. Sakalı ıslanmış kadar ağlıyordu. Anladım ki o an Resulullah'ın yanındadır. Anladım ki o an çoktan oradadır. Hatıralar birbiri ardınca geliyordu. Hatırlıyordum. Sonra dedi ki Humran, Resulullah'tan duyduğumu söyleyeyim mi sana? Lütuf buyurur musunuz? Yatsıyı cemaatle kılan dedi. Bütün yarım geceyi ibadete geçirmiş gibidir biliyor musun dedi. Doğrudur dedim. Sonra yasıdan sonra sabaha kadar namazı bekleyen ve sabahı cemaatle kılan bütün bir gece ibadete geçirmiş biliyor musun? Sustum. Dedi ki ayrılma yanımdan bu gece. Gel bu gece onun yaptığı gibi yapalım. O derken Resulullah'ı kastediyordu. Humran, gel onun yaptığı gibi yapalım. Resulullah'ın kabrinin tam hizasındaydı. Bazen bakışları dönüyordu Resulullah'ın kabrine. Çok özlemişti. Belli ki kendinden önce giden dostları çok özlemişti. Belli ki kapılar açılsa bir, koridorlar açılsa bir, gidiverse bir. Haber almıştı zaten. Yola çıktı biliyordu, farkındaydı. Ölüm mene yakında gelecek, götürecek onu dostun yanına, farkındaydı. Ürkmüyordu ölümden, ürkütüyordu ölümü belki. Osman olabilmek, haya sahibi olabilmek, bu ümmet ne kadar sevinse, ne kadar şeref duysa yeridir. Bana gösterir misiniz Osman gibi bir insan, başka bir ümmette Osman gibi, Ömer gibi, Ali gibi, Ebu Bekir gibi bir insan var mı? Bütün dünyayı tarayın! Ne cemaat yetişmiş ya Rab! ne cemaat yetişirmiş ya Rab. Allah'ın Resulü nasıl bir ümmet yetiştirmiş? Dünyayı tarayın, onların benzerini bana getirir misiniz? Ve ne kadar uzağız sizden biz. Uzak kaldık, firkat yaşadık. Ne kadar uzak kaldık sizden. Bizi tanıyacak mısınız mahşer aleminde? Bizi bilecek misiniz? Birdenbire dışarı çıkıverdi. Başını isteyenlere karşı baktı o sefiler grubuna. O gruba bakıverdi şöyle. Dedi ki bana bakın bakayım, asiler ellerinde kılıçla kılıç salıyorlardı ona. Baktı onlara. Dedi ki Allah Resulü Medine'ye geldiğinde Müslümanların içeceği su yoktu. Bir Yahudi'den onun Rume kuyusunu altınlar kese kese altın dökerek ben satın almadım mı? Oradaki asiler diyorlardı evet sen satın aldın. Tebük'teki askerleri tek başıma ben teçhiz etmedim mi? 300 deveyi bütün yükleriyle ben satın almadım mı? Sen satın aldın diyorlardı. Bir gün Duhaniye diyor. Bir gün Duhaniye. Ben Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'le beraber Uhud'un üzerindeydik. Ayak takımı dinliyordu onu. Balkondan konuşuyordu halife. 83 yaşındaki halife. Uhud'un üzerindeydik. Birden Uhud sallanmaya başladı. Sallanıyordu. Allah Resulü eğildi birden. Uhud yerinde dur dedi. Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki şehit var demedi mi? Bağırıyorlardı. Doğru diyorsun. O zaman ellerini göğe kaldırdı. Allah'ım şahit ol dedi. Benim şehit olduğuma şehadet ediyorlar. Şehadet edeceklerdi. Ömer şehadet edecekti. Hayalı adam. Rahmet adamı. Serafa iman dolu adam. Başını hiç yerden kaldırmayan adam. Hep kalbine bakan adam. Kalbindeki zikri hiç dilinden uzaklaşmayan adam. Yeniden inzivaya çekiliverdi. Mushaf'ın başına geçiverdi. Bir ara hatırladı. Günlerden bir gündü. Biri yanına gelmişti. Yanına gelen dost yolda yürürken bir hanıma fazla mı gözleri takılmıştı? Kalbinde bir şeyler mi oluşmuştu? Osman'ın yanına geldi. Osman bakıverdi ona. Siz ne garipsiniz dedi. Aşırı harama gidiyorsunuz. Sonra yanıma geliyorsunuz. Adam hayret etti. Ben vahyin kesildiğini biliyorum dedi. Sen nereden biliyorsun ey Osman? Benim ne yaptım? Müminin feraseti vardı. Böyleydi Osman. Bakışlardan bakışlara anlardı. Çözerdi. En girift bilmeceleri çözüverirdi Osman. Yıkanırken hiçbir zaman elbisesini tam çıkarmazdı. Allah'tan utancından dolayı. Ve banyodayken hiçbir zaman ayağa kalkmamıştı. Hep iki büklüm oturmuştur. Üstünde elbise olsa bile haya. Baştan sona Allah'la dop dolu olmak. Hesabı Allah için yapmak. Ne zaman bir mezarın başından geçerse katılırcasına ağlıyordu. Katılırcasına ağlıyordu. Diyorlardı ki cennet ve cehennemden bahsediyor da bu kadar ağlamıyorsunuz. Lakin mezarsı çok ürkütüyor. Sormayın diyordu. Sormayın. Mezar ilk istasyondur. Çok zordur. Orayı geçen rahat geçer. Öteki durakları rahat geçer. Önemli oradan, önemli olan orada takılmamak. Osman'ı ürkütüyordu mezar. Hamki Fahri Kainat demişti ki Osman'a bundan sonra hiçbir şey zarar vermeyecek. Osman cennetlikti Hamki. Biliyordu. Hesabın farkındaydı. Cennetlik olsa bile hayası ona bunu söyletiyordu. Ve başka bir ifade. Vallahi diyordu. لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر به. Ben cennet ile ateş arasında hangine gireceğimi bilemez halde olduğum anda la akhtartu en ekuna ramadan, olsaydım kül olmayı arzu ederdim. Hakkımda karar açıklanmadan önce kül olmuş olmayı çok arzu ederdim. Dediler ki, peygamber amcası Abbas vefat ediyor. Abbas'ın yanına git. Abbas'ın yaşı 88'di. Hazreti Abbas ağlıyordu. Osman'ı görünce hıçkırıkları çoğaldı. Dedi ki, Osman, seni büyük sıkıntılar bekliyor. Allah'a hamdolsun ki sana karşı işlenecek cinayetten önce ben gidiyorum. İyi ki görmüyorum diyordu. İyi ki görmedim. Hatta diyorlardı ki Abbas demişti ki Allah'ım Osman'a karşı kılıçlar kalkmadan önce beni yanına kabul al. Abbas vefat etti. Bakî mezarlığına gömüverdiler. Ve büyük insan, büyük adam, mekana sığmayan halife, yaşı 83'tür. Dışarıda 1500 kişilik sefiller grubu vardır. Niyetleri kötüdür. Osman'ı şehit edecekler. Bir ara balkona çıktı. Hazreti Ali'nin çocukları vardı, sahabi evlatları vardı. Bağırdı onlara, burayı terk edin dedi Osman. Benim önümde durmanızı istemiyorum. Onlar kılıç elde bekliyorlardı. Bağırdı onlara, terk edin orayı dedi. Beni asilerle baş başa bırakın. Hiçbirinizin kanı dökülsün istemiyorum. Asiler, valilerin gönderdiği askerlerin geldiğini farkındalardı. Haber alıyorlardı. Bir an önce halifeyi ortadan kaldırmak gerekti. Bunun farkındalardı. Akşamüstüydü. Nail'e dedi. Hiç suyumuz var mı? Hayır dedi. Subhanallah, kaç gündür su içmedik dedi. Kaç gün? Şu iki hizmetçi çağırır mısın dedi. İki delikanlı geldiler. Kılıçlarınızı burada bırakın dedi. Çekin ve gidin dedi. Sizi bırakmayız dedi. Size yemin verdiriyorum. Gidin buradan dedi. Telef olmanızı istemiyorum. Gidin buradan. Sonra dedi ki, cuma gününe doğru giderken Zilhicce ayında, Kurban ayında Kur'an'ı açtı. Tekrar Kur'an'a daldı. Kur'an'ı okuyordu. Ufku çok ama çok uzaklardaydı. Allah Resulü'nün zevcelerinden birisi su getirmeye çalışmış ama asiler onu bile dinlememişlerdi. Bu kadar zincirinden çıkmış gibi ilerledi. Kur'an okuyordu. Bir ara susuzluğun verdiği tesirle, yorgunluğun verdiği tesirle uzaklara daldı yine. Kur'an okurken, dizüstü oturmuş Kur'an okurken 83 yaşındaki halife başı önüne değdi. Başı önüne şöyle iniverdi. Uykuya dalmıştı. Derin bir uykuya dalmıştı. Birdenbire uykudayken, rüyadayken önünde koridorlar açıldı. Onu tutanlar götürüyorlardı bir yere. Buradan diyorlardı. Onu uzaklara doğru götürüyorlardı. O koridorlardan geçti. Sonra bir ışık kümesi gördü. Baktı ki orada birileri oturuyor. Yaklaşınca bir de ne görsün? Meğer Resulullah'mış. Allah Resulü oradaydı. Yanında oturmuşlardı. Bir yanında Hazreti Ebubekir, öteki yanında Hazreti Ömer vardı. Osman birden onlarla karşı karşıya kaldı. Allah Resulü bakıyor ve gülüyordu ona. Osman diyor, geldin mi? Geldim ya Resulallah. Seni susuz mu bıraktılar? Susuz bıraktılar ya Resulallah. Seni haps mi ettiler? Beni hapsettiler. Seni mescide indirtmiyorlar mı? Beni mescide indirmiyorlar ya Resulallah. Sen aç mı kaldın? Aç kaldım ya Resulallah. Hadi Osman, acele et gel, bu akşam seni bekliyoruz. Beraber iftar yapacağız diyordu. Birden sıçradı birden. Uyanmıştı. Cuma günü akşamüstüydü. Sıçradı birden. Nail'e geldi. Ne oldu Osman dedi. Demin dedi Resulullah'ı gördüm. Beni çağırıyorlar. Ben gitmek üzereyim demek ki. Birden entarisi çıkardı. Bana şalvar getir diyordu. Şalvar. Hayatı boyunca şalvar giymemişti. O an şalvar girdi sadece. O kadar edepliydi ki biraz sonra şehit edileceğinde avret yeri açılmasın diye, edep yeri açılmasın diye şalvar giyiyordu. Çünkü biliyordu ki o zalimler onu yerden sürükleyecekler. İyi biliyordu. Sonra birden kapıların zorlandığını gördü. Karısına diyordu ki terk edin, gidin buradan. Beni Kur'an'la baş başa bırakın. Kur'an önündeydi. Kur'an'a bakıyordu sadece. Başka şeye bakmıyordu. Başını önüne eğmişti. Kapıyı kıranlara bakmıyordu bile. Sonra bir an öyle bir şey oldu ki birisi içeri girdi ve sakalından tuttu onun. İşte o an başını kaldırdı. Baktı bir dostun oğluymuş. Sevdiği bir dostunun oğlu. O an Hazreti Osman ağladı. Şunu diyordu. Baban görseydi bunu. Baban görseydi ne derdi sana? O an ağlıyordu halife. Başka bir şey demedi. Baban görseydi bunu sana ne diyecekti? Delikanlı bırakıyor ve kaçıyordu. Sonra üst üste Osman'ın başına inen demir darbeleri. O büyük sahabinin, meleklerin hayal ettiği o adamın, mekanı utandığı o adamın, sema ehlinin utandığı o adamın mübarek kanı Kur'an'ın üzerine düşüyordu. Feseyekfikehumullah, onlara karşı Allah sana yeter. Onlara karşı sana Allah yeter. Onlara karşı sana Allah yeter. Kur'an üzerine, bu ayetin üzerine iniyordu. Halife yerdedir. Gün boyunca kimse ona yanaşamadı. Cesedini bile kaldırtmıyorlardı. Nail'e elini uzatmış, ona inen darbeyi durdurmaya çalışırken Nail'e'nin parmakları kopmuştu. 3 gün sonra 12 sahabi gece karanlığında bir fanusun ev ışığında Osman'ın yanına gidiyorlardı. Elbisesi kan içindeydi. Beyazımsı sakalı beyaz saçı kana bulamış. O çoktan iftara gitmişti. Resulullah'ın yanındaydı, çoktan dostun özlemi gitmiş, çile bitmişti. Sırtladılar onu, yıkamadılar, şehitti çünkü. Elbisesi çıkarmadılar, kanla giyecekti. Hesaba hesap sormak için sırtlarında giderken boşta kalan başı kapıya tak tak diye çarpıyordu. Ve onu Bakî mezarının uzağındaki, doğrusu kağıtların atıldığı o yere gömdüler. Çünkü oraya ancak müsaade ediyorlardı. Gecenin geç saatinde gömdüler onu. Medine mahzundu. Nebi Muhterem mahzundu. Sahabinin şehitleri çoktan Osman'ı misafir almışlardı. Yanındalardı. Osman'ı çok sevmişlerdi. 83 yaşındaki rahmet, 83 yaşındaki bereket insanı, Rume kuyusunu satın alan adam, tek başına Tebük'ü satın alan adam, Allah Resulü'nün Uhud dur bakayım üstünde şehit var dediği adam, garip bir şekilde bir gece yarısı sadece 12 kişinin hazır bulunuşuyla mezara tevdi ediliyor. Medine sakindi. Medine mahzundu. Medine Osman'ı hiç unutmadı. Medine Osman'ı hiç unutmayacak. Medine 11 yıl, 11 ay ve 8 gün süren bir yönetimin, bir hilafet, rahmet döneminin arkasında bu rahmet adamının gidişine şahit oluyordu. Ve bitirirken aslında Osman için bir saat değil, Osman'a saatler ayırmak gerek. Osman için saatler ayırmak gerek. Osman bu gece en azından bir sahur vakti Medine'deki sakin insana, mezarında duruveren o insana, göreceksiniz. Medine'ye gittiğinizde inşallah, Bakî mezarına gittiğinizde, ben bir ay kaldım o dönemde, rahmetli babamın mezarına giderken önce Hazreti Osman'a uğrardım. O biraz arkasında, altında. Evliya hamdolsun. Sessizdir Osman. Sakindir Osman. Mezarı tek başınadır. Gurbeti yaşıyor sanki orada da. Ama bir şey var. Onun mezarında bir matem vardır. Bir hüzün var. Osman hüznü. Onu hissedersiniz. Öldüğü gün nasıl yalnızdı? Yanında kimse yoktu. Bir Kur'an'ı vardı. Bir Kur'an'ı vardı. Başka bir şeysi yoktu. Gerçi Kur'an'ın varsa senin her şey senindir. Gayrisi lüzumsuzdur. Kur'an'ın varsa senin, bütün dünya senin karşında olsa, Allah seni affetmişse, Allah seni cennetine almışsa, dünyanın ne kıymeti var söyler misiniz? Osman öyleydi. Şimdi yine yalnızdır. Sabahları bir rüzgar eser Medine'de. Osman'ın mezarı yalarcasına, Hazreti Peygamber'in kabrinin orada okunan ezan, günde 5 vakit, o tek başına mezarda, o tek başına olan o mekanda Hazreti Osman'ın mübarek taşların arasında şöyle bir gezi verir. Osman'a rahmetle dokunur gibi. Osman'ı unutmayın. Ama Osman'ı hep hatırladığınızda içinizde bir burkuntu olsa bile Müslümanların kardeşliğini, beraberliğinin bir sembolü olsun Osman. Şunu bilin ki fitne ve fesat ve bozgunculuk bir milleti ne hale getirebilir? Osman'ı hatırlayın ki bütün bunlara dur demeyi biliniz. Osman eğer bu örneği bize verecekse, Osman Bakî'de mahzun değildir. Osman Bakî'de mahzun değildir. Bu manada görürseniz, ben inanıyorum ki o şu an Fahri Kainat'la beraber, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, bütün dostlarla, Hazreti Ali de dahil olmak üzere, bütün cennetteki o güzellerle hep beraberindedir. Artık hüzün yoktur, çile yoktur, ıstırap yoktur. Sadece Müslümanların tarihinde bir vaka olarak ama hüzün veren, utandıran aslında, fakat akıl veren, akıl verdiren, ibret verdiren bir hadise olarak. Selam Osman'a olsun. Selam onun etrafındakilere olsun. Selam Sıddık-ı Ekber'e olsun. Selam Hazreti Ömer'e olsun. Selam Hazreti Ali'ye olsun. Ve salat ve selam bütün bu kadro yetiştiren, kainatın gördüğü ve görebileceği en muhteşem insan Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ım, hayatımız boyunca bir an dahi, bir saniye dahi bizleri Hazreti Muhammed'ten koparma ya Rab. Allah'ın selam ve rahmet üzerimize olsun.